Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 20 kwietnia, jest 18. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. W najbliższych godzinach mają być gotowe programy pomocowe dla rolników poszkodowanych przez napływ zboża z Ukrainy. Korea Południowa nie wykluczyła dostaw śmiercionośnego uzbrojenia Ukrainie. Start udany, ale zakończony eksplozją. Od ziemi oderwała się największa rakieta na świecie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus zapowiedział, że programy pomocowe dla rolników zapowiedziane w związku z bezcłowym napływem produktów rolnych z Ukrainy będą gotowe w ciągu najbliższych godzin. Dodał, że o północy wejdzie w życie stosowne rozporządzenie. Pracujemy nad tymi programami pomocowymi dotyczące dopłaty do nawozu, dotyczące dopłaty do zboża. Programy, które w tej chwili opracowujemy, one będą, no, myślę, że w kwestiach paru godzin, jak będą gotowe, żeby można było ich już procedować i nad nimi pracować już właśnie czy na Radzie Ministrów, czy w Sejmie. Dlatego jesteśmy gotowi jako ministerstwo, żeby to jak najszybciej uchwalić, jak najszybciej zatwierdzić, bo rolnicy czekają na konkrety. Programy zakładają m.in. wprowadzenie dopłat do zboża, ustalenie jego ceny minimalnej oraz przedłużenie dopłat do nawozów. Korea Południowa nie wykluczyła dostaw śmiercionośnego uzbrojenia Ukrainie. Kancelaria prezydenta tego kraju poinformowała, że ewentualne decyzje w tej sprawie będą zależeć od działania Rosji wobec Ukrainy. Korea Południowa to ważny producent broni na świecie, jednakże do tej pory południowo-koreańskie władze odmawiały dostaw broni zaatakowanemu państwu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol w opublikowanym dzień wcześniej wywiadzie dla agencji Reutera zasugerował, że władze w Seulu mogłyby zmienić stanowisko w kwestii śmiercionośnej broni dla Ukrainy, jeśli doszłoby do eskalacji konfliktu i większych strat pośród ludności cywilnej. Dziś do tych słów odniósł się jeden z urzędników kancelarii prezydenta, który dodał, że prezydent komentował hipotetyczną sytuację. Wcześniej na wywiad dla agencji Reutera zareagowały władze w Moskwie, ostrzegając Seul, że dostarczanie śmiercionośnej broni na Ukrainę może oznaczać wciągnięcie Korei Południowej w wojnę. Południowo-koreańska agencja prasowa Yonhap cytuje wypowiedź jednego z prezydenckich doradców, według którego stanowisko Seulu w sprawie broni dla Ukrainy na razie nie uległo zmianie. Jednakże jego zdaniem tamtejsze prawo nie zabrania władzom dostarczania broni państwu, w którym toczy się wojna. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Wzięli w dłonie grabie, łopaty i zorganizowali protest przeciwko pomysłowi władz Krakowa. Mieszkańcy domów i bloków położonych wzdłuż wałów rzeki Rudawa nie chcą dopuścić do powstania betonowej ścieżki rowerowej oraz placów zabaw na pobliskich łąkach. Z pomysłem urzędników walczą 2 lata. Pomimo protestów na wały Rudawy wjechał ciężki sprzęt i przeorał spory fragment. Niszczenie takiego miejsca jak łąka nad Rudawą jest absolutnie niedozwolone. I to nie jest kwestia tego, że nie chcemy ścieżek, tylko nie chcemy niszczenia przyrody, a ścieżkę mamy alternatywę, więc to nie jest tak, że nie będzie ścieżki, bo chcemy chronić przyrodę. Może być i to, i to. Są inne rozwiązania i niszczenie tej łąki jest po prostu barbarzyństwem. Punktem najbardziej nieakceptowalnym są jakiekolwiek prace na łąkach nad Rudawą, które mają wyrzuty użytkiem ekologicznym. Mieszkańcy napisali list do prezydenta Krakowa, w którym domagają się ustanowienia użytku ekologicznego wzdłuż wałów Rudawy. To mogłoby powstrzymać wylewanie asfaltu. Największa rakieta na świecie, Starship, eksplodowała kilka minut po starcie z kosmodromu w Teksasie. Główna rakieta miała się oddzielić od części wspomagającej, jednak do tego nie doszło, a jeden z członów wybuchł. Starship o 15.34 z sukcesem oderwał się od Ziemi. To największa rakieta w historii, większa niż Saturn V, dzięki któremu człowiek dotarł na Księżyc. Łączna wysokość konstrukcji to 110 metrów. Składa się na nią statek kosmiczny oraz olbrzymia rakieta Super Heavy, napędzana ciekłym tlenem i metanem. Około 3 minut po starcie na wysokości ponad 35 km nad Ziemią zaczęły się problemy. Nie udało się rozłączyć 2 elementów składowych konstrukcji, przez co rakieta zeszła z kursu i eksplodowała. Planowo Starship miał wzbić się na wysokość około 200 km, a następnie wejść w atmosferę i rozbić się w Pacyfiku. Niemniej udany start Kolosa pozwolił firmie SpaceX wykonać testy, które były głównym celem dzisiejszego pierwszego próbnego lotu Kolosa. Kolejne próby mają nastąpić jeszcze w tym roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. Caritas Diecezji Kieleckiej rozpoczęła coroczną kwestę w ramach kampanii Pola Nadziei. Zebrane datki przeznaczone zostaną na działalność stacjonarną lokalnego hospicjum na osiedlu Czarnów. Ja lubię pomagać, a kampania jest bardzo szlachetna, więc z potrzeby serca. W hospicjum leżą ciężko chorzy ludzie i czekają na pomoc. W tej kampanii biorę udział po raz drugi już. Chcę to robić dlatego, że miałam okazję być w hospicjum i widziałam, jak bardzo ludzie potrzebują tej naszej pomocy. I mam nadzieję, że ludzie też będą hojni i pomogą. 13. edycja kampanii Pola Nadziei podsumowana zostanie 6 czerwca podczas uroczystej gali. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem nocą w miarę pogodnie. Na południowym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. W Tatrach deszcz ze śniegiem oraz śnieg, a wiatr północno-wschodni słaby. Tylko na północy umiarkowany, w górach i nad morzem porywisty. Nocą uważajmy, lokalnie na północy możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Poza tym od plus 1 na Podhalu do 4 w centrum i 7 na Podkarpaciu. To nocą, a jutro w ciągu dnia sporo słońca, choć na południu i na wschodzie może się chmurzyć. Nie powinno padać, za to w Karpatach przed południem może pokropić. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby i umiarkowany, w Tatrach oraz na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę. Jutro na termometrach najniższa temperatura nad samym morzem 9 stopni, natomiast na Suwalszczyźnie 14, a najwyższa na Dolnym Śląsku to 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 18 w audycji popołudniowej. Już za chwilę trójkowy komentarz dnia. If I can use popołudniową porą. Every Morning i Sugar Ray w audycji popołudniowej. 10 minut po godzinie 18. Teraz pytania i odpowiedzi w audycji popołudniowej. Maksymilian Maszenda i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem z Wilna jest dziś nowy ambasador RP na Litwie, Konstanty Radziwiłł. Witam serdecznie. Dobry wieczór. No, tutaj już jest wieczór, bo o godzinę później. Tak jest. Panie ambasadorze, Litwa to bardzo ważny sojusznik i partner Polski. Jak pan jako nowy ambasador określa te relacje pomiędzy naszymi krajami? No, one są, można powiedzieć, na takim poziomie, na jakim właściwie nigdy w historii nie były, bo z jednej strony większość osób pamięta o wspólnej Rzeczypospolitej obojga narodów. To są dawne bardzo czasy, ale trochę mniej się pamięta te czasy międzywojenne, ale również różnie układające się relacje w ciągu ostatniego trzydziestolecia. No a dzisiaj właściwie można powiedzieć, że sytuacja jest bliska ideału. Prezydenci widują się co kilka tygodni, premierzy także, rządy wspólnie obradują, a do Wilna płynie właściwie nieustannie cała linia polityków, najważniejszych polityków polskich. No i to samo odbywa się w drugą stronę, także właściwie trudno powiedzieć, w którym momencie odbywają się jakieś ważniejsze spotkania, bo właściwie to jest jedno wielkie spotkanie i koordynacja na prawie wszystkich obszarach wzajemnych relacji. Panie ambasadorze, a co takiego się stało? Bo te relacje między Polską a Litwą nie zawsze były tak dobre, jak pan przed chwilą też raczył wspomnieć. Co takiego się stało, że po wygranych przez Zjednoczoną Prawicę wyborach ta współpraca między naszymi krajami zaczęła się zacieśniać i możemy mówić o tych prawdziwie przyjacielskich i partnerskich jednocześnie relacjach? Ja myślę, że właśnie klucz jest w tym słowie partnerstwo. Partnerstwo polega na tym, że każdy zachowuje jednak swoją tożsamość. Nie zacieramy różnic, w tym różnic także takich, które pokazują odmienne poglądy na różne sprawy, ale szukamy porozumienia jak równy z równym. Oczywiście Polska jest dużym krajem, Litwa stosunkowo niewielkim, ale ze względu na sąsiedztwo, wspólną historię Polaków, którzy tutaj mieszkają, dużą grupę Polaków, bo to jest prawie 200 tysięcy osób, Litwa jest szczególnym krajem i oczywiście te relacje muszą być szczególne. A właśnie dzięki temu, że jest taki wzajemny szacunek dla różnego rodzaju odmienności, to chyba możliwe jest również daleko idące porozumienie i współpraca. No, druga kwestia to jest, wydaje się, daleko idące zrozumienie po obu stronach granicy, że bezpieczeństwo, bo to jest ta sprawa, która wysuwa się w ogóle na pierwsze miejsce wśród relacji różnego rodzaju, bezpieczeństwo jest możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy o nie zabiegali razem. A bezpieczeństwo w naszym obszarze, no to jest przede wszystkim bezpieczeństwo przed agresją czy potencjalną agresją rosyjską. No i jeśli nie będziemy współpracować, to nie tylko te dwa kraje, ale można powiedzieć wszystkie kraje frontowe, a jednocześnie przekonywać naszych partnerów zachodnich, na zachodzie Europy, ale także Stany Zjednoczone do tego, że to jest miejsce szczególne i na przykład uwaga, wysiłek również Paktu Północnoatlantyckiego musi być w tym miejscu szczególny, no to po prostu tego bezpieczeństwa nie będzie, więc to zrozumienie też daje nam niezwykłą siłę do współpracy. No i wreszcie wojna na Ukrainie to jest szczególny moment, kiedy no, bardzo wielu partnerów zachodnich zorientowało się, że sygnały płynące przede wszystkim z Polski, ale także z Litwy i innych krajów bałtyckich na temat tego, jak wygląda w rzeczywistości ta cała sytuacja w tym regionie, no, ma już taki szczególny charakter. I ta wojna po prostu unaoczniła, że to my mamy rację. No, a ponieważ jesteśmy tutaj bardzo blisko właśnie we współpracy, no to automatycznie zacieśnia nasze relacje. Panie ambasadorze, do tego jeszcze wrócimy, ale chciałbym się też zapytać o to, co jest jeszcze do poprawy, jeżeli chodzi o nasze relacje. Mówiliśmy o tym, co się już udało. Często też mówimy o polskiej mniejszości mieszkającej na Litwie, ale i tutaj już się chyba wiele zmieniło, prawda? Tak, zmieniło się i zmienia się na lepsze. Niewątpliwie sytuacja Polaków żyjących na Litwie jest cały czas jednym z ważniejszych obszarów naszych relacji. O tym cały czas rozmawiamy i niezależnie od tego, że te relacje polityczne, wojskowe, także gospodarcze, kulturalne są na bardzo wysokim poziomie, także relacje na przykład w obszarach transgranicznych czy przygranicznych, to ta kwestia Polaków i ich praw na Litwie jest cały czas priorytetem w naszych relacjach. No i nie ma co ukrywać, że w tym zakresie jest jeszcze sporo do zrobienia, ale dużo już zostało zrobionych. Na przykład w tej chwili jesteśmy w takim momencie szczególnym, bo dzisiaj polska młodzież w szkołach ucząca się w języku polskim jako ojczystym zdawała taki specjalny egzamin z języka polskiego, który jest, można powiedzieć, takim etapem przejściowym do osiągnięcia sytuacji, w której będą mogli zgodnie z postulatami mniejszości polskiej zdawać ten maturę w języku polskim jako języku ojczystym. Także niewątpliwie jest postęp, chociaż no, jest wiele rzeczy, które jeszcze są do załatwienia i myślę, że właśnie w kontekście tej bardzo ścisłej współpracy w innych obszarach i co tu dużo mówić, po prostu przyjaźni, daleko idącej przyjaźni między naszymi krajami. Ja osobiście widzę perspektywę na załatwienie bardzo wielu spraw większych i mniejszych dotyczących Polaków na Litwie w optymistycznych barwach. Panie ambasadorze, mówiliśmy o sojuszach i o bezpieczeństwie Polski i Litwy. W tym roku szczyt NATO odbędzie się w lipcu właśnie w Wilnie. Miejsce nie jest przypadkowe, bo to wschodnia flanka NATO. To będzie niewątpliwie ogromne wydarzenie dla Litwy. Oczekiwania z tym szczytem związane są, ogromne. Już jest on nazywany historycznym, chociaż ciągle jeszcze na niego czekamy. Czy Litwa już żyje tym wydarzeniem? Tak, oczywiście. No to jest również takie wyzwanie, powiedziałbym, logistyczne, bo jednak należy pamiętać, że Wilno jest miastem 600-tysięcznym. To jest miasto znacznie mniejsze od dotychczasowych miejsc, gdzie takie szczyty NATO się odbywały, więc to jest wyzwanie logistyczne pod każdym względem, od noclegów poprzez transport aż do bezpieczeństwa i jeszcze po drodze wiele innych aspektów. Także niewątpliwie, mimo że jeszcze jest kilka miesięcy do tego szczytu, to jest sprawa, do której rzeczywiście tutaj się bardzo mocno przygotowują wszyscy. Natomiast to jest niewątpliwie ważne zdarzenie na drodze zapewniania bezpieczeństwa i to nie tylko oczywiście Litwie, ale także wszystkim tym państwom frontowym, to znaczy przede wszystkim państwom takim jak no, od północy zaczynając Finlandia, kraje bałtyckie, czyli Estonia, Łotwa i Litwa, no ale także Polska oczywiście. I wydaje się, że rodzi się jakaś nowa strategia, ona już jest, można powiedzieć, niemal gotowa w NATO, polegająca na tym, że po doświadczeniach ukraińskich widać, że Rosjan po prostu nie można wpuścić nawet na przysłowiowy metr za granicę, że to odstraszanie i gotowość do obrony powinna dotyczyć każdego centymetra obszaru, który objęty jest Paktem Północnoatlantyckim. I wydaje się, że tego typu strategia po doświadczeniach miejsc, które wprawdzie na przykład Ukraińcom udało się odzyskać, ale po odzyskaniu takich miejsc jak choćby słynna Bucza, widać co robią Rosjanie w miejscach, do których wkraczają, że ta strategia po prostu musi być zmieniona na nieco inną, polegającą po prostu na tym, że Rosjan trzyma się poza granicami naszego paktu. Musimy wydaje się, że taka świadomość dojrzewa. Oczywiście niezależnie od tego, ścisłe wsparcie dla Ukraińców walczących, można powiedzieć, w imieniu całego świata, zgodnie z tą tradycyjną zasadą, czy historyczną zasadą za wolność naszą i waszą. Musimy kończyć, panie ambasadorze. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Konstanty Radziwiłł, nowy ambasador Polski na Litwie. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Bardzo dziękujemy. A że przedwczoraj objął pan stanowisko ambasadora RP na Litwie, proszę przyjąć gratulacje. I bardzo dziękujemy za rozmowę. Serdecznie. Z naszym gościem rozmawiał Maksymilian Maszenda. Audycja popołudniowa, 20 minut po 18. Odliczanie przynajmniej u kibiców w Poznaniu na niemal jak przy starcie rakiety starszej. Przypomnę, za pół godziny rozpocznie się mecz Lech-Fiorentina. Oczywiście będziemy śledzić także i to spotkanie piłkarskie w Lidze Konferencji Europy. Teraz 24 minuty po godzinie 18. The Black Keys w programie trzecim. Skrót serwisu, prognoza pogody i informacje z dróg to już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Na drodze mogą się zdarzyć różne, niespodziewane sytuacje. Warto się przed nimi zabezpieczyć i wybrać sprawdzonego ubezpieczyciela. Ja zaufałam PZU, bo to partner, na którym mogę polegać. Sprawdź ofertę PZU Auto u agenta lub w oddziale. Polecam. Iga Świątek. PZU. Możesz na nas polegać. Materiał PZU SA. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia i ograniczenia naszej odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto, dostępnych u agenta w oddziale lub na pzu.pl. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Lidia Grychtołówna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Już w lipcu nestorka polskiej pianistyki obchodzić będzie 95. urodziny. Z tej okazji zapraszamy na wyjątkowy recital artystki, który wypełni muzyka m.in. Chopina, Schumana, Schuberta i Lista. Niedziela, 23 kwietnia, godzina 18. Organizator Polskie Radio Chopin. Bilety do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po 18. Radio Nawigator. I ponownie Monika Gniewaszewska. Puk, puk, co tam na drogach? No jest lepiej, także poprawiła się sytuacja, przynajmniej w niektórych regionach, na przykład w Małopolsce zniknął właściwie zator z obwodnicy Krakowa, więc jedziemy sobie tutaj spokojnie i do Rzeszowa, i w stronę Katowic. Na Śląsku podobna sytuacja, również mamy czystą przejezdną A4 zarówno na odcinku Katowice-Mysłowice, jak i inne trasy w okolicach właśnie na Śląsku także. No ale nie jest tak dobrze na Dolnym Śląsku. Tutaj cały czas utrzymuje się spory korek przy dojeździe do Wrocławia A4. Kierowcy zwalniają w okolicach Kątów Wrocławskich, no i tak powoli, powoli jadą w korku spowolnieniu aż po węzeł Wrocław Południe. Na Mazowszu również utrzymuje się duży korek, zwłaszcza na obwodnicy Warszawy, na S8 na jezdni w stronę Białegostoku, ale korkuje nam się też S2 w okolicach węzła Opacz na jezdni prowadzącej w stronę Terespola. No i północ kraju, tutaj cały czas choć mniejsze są korki na obwodnicy Trójmiasta, zwłaszcza w okolicach węzła Gdańsk Południe. Ten węzeł najbardziej się korkuje. On jest, jak już mówiłam, przebudowywany, no i w związku z tym jest zmieniona organizacja ruchu, ale najbardziej odczuwają to ci, którzy wjeżdżają od Elbląga na S7 za węzłem Gdańsk-Lipce. Już właściwie się zatrzymujemy i w takim spowolnieniu dużym korku jedziemy po węzeł Gdańsk Południe, który prowadzi nas na S6. Bardzo dziękujemy za popołudniowy raport drogowy. Jedźmy ostrożnie. Radio Nawigator Trójki. Po 18.30 to już teraz skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Rosjanie wykorzystują do ataków na Ukrainę nowy typ irańskich dronów. Rzeczniczka wojsk ukraińskich działających na południu kraju, Natalia Chumeniuk, powiedziała, że świadczą o tym oznaczenia na zestrzelonych urządzeniach. Atak z wykorzystaniem nowej partii dronów obserwowaliśmy w rejonie Mikołajowa. Takie same oznaczenia były na dronach, którymi zaatakowano Odessę. Możliwe jest powtarzanie ataków. Po otrzymaniu nowej partii dronów Rosjanie zaczynają wykorzystywać je do dalszego terroryzowania ludności. Ukraiński sztab generalny poinformował, że w ciągu minionej doby rosyjska armia wykorzystała do ataków na Ukrainę 26 dronów. 21 z nich zostało zestrzelonych. Współpraca na poziomie lokalnym z Ukrainą to jeden z głównych tematów posiedzenia Prezydenckiej Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego. Samorządy wszystkich szczebli rozwijają współpracę międzynarodową, mówi wicestarosta powiatu krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk. Na różnych polach ta współpraca samorządowa jest realizowana. Przede wszystkim to jest edukacja, to jest kultura, tradycja, ale również i bezpieczeństwo. No i w ostatnim czasie konfliktu na Ukrainie również pomoc humanitarna. Wspieramy tutaj samorządy różnego szczebla Ukrainy w samej pomocy humanitarnej, niesieniu tej pomocy zarówno i żywności, jak i pomocy związanej z materiałami, które są potrzebne dzisiaj w tamtych rejonach. Rada do spraw samorządu terytorialnego została powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę w maju 2021 roku. Trwa rekrutacja uzupełniająca wolontariuszy na Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. W zamkniętym już oficjalnym naborze komitet organizacyjny zarejestrował 8 tysięcy kandydatów ze 111 krajów z całego świata. Ostateczne wyniki naboru zostaną ogłoszone w maju. Potem wolontariusze przejdą szkolenia. Będą działać w 13 miastach, m.in. informować kibiców, witać gości w hotelach i na lotniskach, czy pomagać kibicom z niepełnosprawnościami. Igrzyska Europejskie rozpoczną się 21 czerwca. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 19. Jutro słonecznie, choć na południu i na wschodzie może się chmurzyć, w Karpatach przed południem padać, a wiatr wschodni i północno-wschodni słaby i umiarkowany w Tatrach oraz nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Jutro na termometrach od 9 stopni na wybrzeżu, 14 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, do 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia, a teraz muzyczne wspomnienie sprzed 36 lat w obliczu śmierci. Aha. Jeśli dobrze liczę, to z 15 części cyklu przygód Bonda. Jamesa Bonda. Za 22 minuty, przepraszam, 19. A zatem już teraz... Podsumowanie dnia. Tak mnie tym Bondem zmyliło. Sylwia Zadrożna, ponownie witamy. Zapraszam. Budżet piątej edycji programu Mój Prąd, która startuje pojutrze, to 955 milionów złotych. Nowością w naborze są dopłaty do pomp ciepła, a wysokość dofinansowania będzie tu uzależniona od technologii urządzenia, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Najtańsze pompy ciepła powietrze 4400 zł, pompa ciepła powietrze woda 12600 zł, pompy ciepła powietrze woda o podwyższonej efektywności energetycznej 19400 zł i wreszcie gruntowe pompy ciepła, najbardziej zaawansowane, a też co za tym idzie najbardziej kosztowne 28500 zł. Nabór wniosków potrwa do 22 grudnia albo do wyczerpania środków. Budżet programu to, tak jak mówiłam, 955 milionów złotych, ale w rezerwie jest jeszcze 400 milionów. Białystok wyemituje obligacje o wartości 100 milionów złotych. Uchwałę w tej sprawie przyjęła dziś Rada Miasta. 60 milionów z tej kwoty ma trafić na spłatę zadłużenia, a 40 na inwestycje. Zarząd Banku PKO zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 3 zł i 65 groszy na akcję. Jako termin ustalenia prawa do dywidendy wskazano 4 lipca, a jako termin wypłaty 18 lipca bieżącego roku. Na warszawskiej giełdzie WIG20 zyskał dziś ponad 0,7%. Dolar kosztuje 4 zł i 19 groszy, euro 4,60, frank szwajcarski 4,68, a funt brytyjski 5 zł i 21 groszy. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jutro weźmie pan udział w międzynarodowym szczycie klimatycznym Together, aby opowiedzieć o aktualnych problemach małych i średnich przedsiębiorców. Co ich w tym zakresie trapi najbardziej? Czy decyzje środowiskowe bardzo ograniczają ich biznes? Bywa tak, że właśnie ekologia służy jako pałka, którą można zabić dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. Niektórzy urzędnicy, traktując ustawy literalnie, a nie celowościowo, no bo ustawa, która ma chronić środowisko, ma skierować swoje oszczy przeciwko tym, co chcą to środowisko zatruć. No, ale niektórzy w swojej właśnie takiej bezmyślności traktują firmy na takiej zasadzie. Nieważne jest, czy ty celowo chciałeś to środowisko zatruć, nieważne, jakie były twoje intencje, i nieważne, jakie były skutki, dołożymy ci 1,5 miliona złotych kary. Takim przykładem była ta słynna historia niedawno, która się wydarzyła, wulkanizatora z Suwałk. Stanąłem w obronie tejże firmy, ponieważ ten przedsiębiorca chciał pomóc Fundacji Ekologicznej, przekazując tej fundacji opony do utwardzenia brzegu przed szkodami bobrów. No i za to dostał taką nagrodę jak 1,5 miliona złotych do zapłacenia. Dla niego to byłoby totalne bankructwo. Nie, no nie może być tak, żeby ekologia i ochrona przyrody służyła do niszczenia firm czy niszczenia przedsiębiorczości. No, też Czyli zdrowy rozsądek. No i przede wszystkim patrzeć, jaka jest intencja ustawodawcy. No i też te rzeczy, które się dzieją w Europie. No, w 35 roku ma być zakaz rejestracji samochodów spalinowych. Jeżeli to naprawdę dojdzie do skutku, oby tak się nie stało, no to to jest śmierć dla wielu polskich firm z naszego sektora MŚP i utrata pracy dla setek tysięcy ludzi. My jesteśmy znani w Europie z produkcji części do samochodów spalinowych. No to jest zupełny jakiś ideologiczny odlot. Takie pomysły, jakie tam z Brukseli w tej chwili wychodzą. Czyli warto o tym mówić, bo być może rzeczywiście przyniesie to efekt. Tak jak na przykład mówił pan o tym, że należy płacić aptekom za dyżury nocne i w dni wolne od pracy. I teraz jesteśmy już bliżej tego, że właśnie Narodowy Fundusz Zdrowia albo powiaty będą za to płacić. Mówię o tym od dawna. Nasze państwo ma taką cechę, skłonność do tego, aby obarczać przedsiębiorców kosztami swojej polityki. To oczywiście ta polityka jest uzasadniona. Na przykład w tym wypadku apteka powinna być czynna, jeśli jest zapotrzebowanie na to, żeby w nocy kupić leki. No ale to nie jest funkcja tego przedsiębiorcy. To jest funkcja państwa. Więc jeżeli państwo oczekuje, żeby przedsiębiorca otworzył aptekę, ponosząc straty, no wiadomo, ilu klientów przyjdzie w ciągu nocy kupić leki, no to powinno to temu przedsiębiorcy zrekompensować. Mamy inne rzeczy, mamy tych, co oddają krew i mają dwa dni wolne za to, że tą krew oddali. Oczywiście idea bardzo słuszna, potrzebujemy krwi, tych ludzi trzeba docenić. No ale dlaczego firma ma za to płacić? Służba wojskowa 33 dni z zwolnienia, za które płaci przedsiębiorca, mimo że pracownik jest przecież ubezpieczony. Urlopy za urlopy macierzyńskie i wychowawcze, no to jest już dopiero absurd całkowity. Niedawno się do mnie zgłosił przedsiębiorca. Bardzo ceni sobie tą pracownicę, która urodziła najpierw jedno dziecko, a potem drugie dziecko po kolei. No ale malutka firma miała ten okres urlopu wychowawczego, ta pani, no musiała zapłacić za 3 miesiące z pełnymi składkami, ozusowaniem, podatkami za pracę, która nie została wykonana. No, państwo chce prowadzić politykę wsparcia kobiet. Cieszymy się, też będziemy wspierali i wspieramy swoimi podatkami do budżetu, ale jak państwo chce to robić, to niech przedsiębiorcy nie obarcza takimi kosztami. Więc te apteki to mniej więcej to samo, ale całe szczęście wygląda na to, że zbliżamy się już do szczęśliwego końca i ta apteka dyżurna te pieniądze za ten dyżur dostanie. A co się dzieje w sprawie rekompensat dla firm działających przy granicy z Białorusią? Te przejścia zostały zamknięte. Tutaj o wypłatę tego wsparcia też pan zabiegał. No tak, najpierw był ten pas tego bezpieczeństwa wzdłuż całej ściany wschodniej. Tutaj najpierw udało się uzyskać dodatkowe zapewnienie rekompensat dla tych firm, które nie tylko wprost działały i po zamknięciu tego pasa utraciły klientów, jak na przykład hotel, ale także dla pralni, dla różnych tych usług dodatkowych, które świadczą małe firmy. To zostało włączone do puli na mój wniosek. Niestety do dzisiaj tych pieniędzy jeszcze przedsiębiorcy nie mają, chociaż wszystkie formalne sprawy zostały już załatwione. No, tam trzeba było z Komisją Europejską ustalić ustawę uchwalić, wszystko zostało uchwalone, no i jeszcze na te pieniądze czekają. No i teraz mieliśmy sprawę Bobrownik, czyli zamkniętego przejścia granicznego. No ta infrastruktura, która tam służyła obsłudze tych przejezdnych, no nie da się raptem zabrać jakiejś agencji celnej, przenieść gdzie indziej natychmiast, czy jakiegoś innego właśnie punktu obsługującego tych klientów. I tutaj rząd także te rekompensaty wypłaci. Zostało to teraz dołączone do ustawy, tak trochę może paradoksalnie, no ale tak się czasami robi, jak żeby szybko legislację przeprowadzić do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, więc mam nadzieję, że tu szybko też prezydent podpisze i te pieniądze będą dla tych firm dostępne. Kolejna sprawa, bo w życie weszły już przepisy dotyczące stosowania ceny maksymalnej za gaz dla piekarni i cukierni. Ministerstwo Rozwoju i Technologii oszacowało, że z tej pomocy skorzysta ponad 3000 przedsiębiorców, ale podobno tych wniosków na razie jest dużo, dużo, dużo mniej. Rozmawiałem przedwczoraj z prezesem PGNiG, mówił, że wnioski Polski można policzyć na palcach dwóch rąk, więc a od 8 kwietnia można je składać. Zbadałem temat, no, najprawdopodobniej wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeszcze część przedsiębiorców o tym nie wie, więc dobrze, że dzisiaj pani redaktor to porusza. Możecie już państwo korzystać z tej ceny niższej za gaz. No, ona jest mimo spadku cen na giełdzie, bo w tej chwili do 300 zł za megawattogodzinę już będzie PGNiG proponowało tym, którzy mają te umowy podpisane, związane z cenami na giełdzie. No ale tu jest 200 zł, tak? Maksymalna, więc mamy o 100 zł, o 1/3 mniej, więc warto oczywiście z tego skorzystać. No ale drugi warunek jest taki, że trzeba dołączyć do wniosku fakturę. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Ustawa wychodzi z tego samego ministerstwa, które zrobiło prostą i łatwą i naprawdę dobrą ustawę o maksymalnych cenach prądu. Tam nie trzeba żadnych faktur. Tam wystarczyło złożyć wniosek, że jest się z sektora MŚP. Sam dostawca wszystko reguluje, robi korekty. No ale trudno. W tej chwili jeszcze przedsiębiorca musi czekać na fakturę i dopiero z tą fakturą się może zgłosić do dostawcy i jeżeli ktoś ma te uprawnienia, niech korzysta, bo rzeczywiście warto. Czyli zachęcamy do tego. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy Trójki. Bardzo dziękujemy. Czwarty Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny Together 2023 ruszył. Pan jest jednym z prelegentów. Kiedy i o czym będzie można usłyszeć? Jutro właśnie będę mówił o tym, jak te prawo ekologiczne zastosowane niecelowo, tylko jak pałka do tłuczenia szkła. Do innych celów można usłyszeć. Tak, no może zniszczyć małe firmy, ale przecież nie o to nam chodzi. Myślę, że tam wnioski jutro zostaną słuszne, wyciągnięte. Walczmy o ekologię, ale rozsądnie. O tym w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy Dobrej w Warszawie, ale także w internecie, o czym mówiliśmy i zachęcaliśmy. Tym bardziej, że Polskie Radio 24 jest głównym patronem radiowym tego wydarzenia. Tym serdecznie zachęcamy. Bardzo dziękujemy. Podsumowanie dnia. Za 11 minut 19. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi. Smak. Czuję to. gdy tylko zanurzę w nim twarz. Nagranie z listy przebojów Trójki. No, na razie jeszcze z propozycji miejsce 31, ale to wszystko zależy od Państwa głosów. Jezioro Szczęścia, Rosalie, to taki dodatkowy utwór, który znalazł się w repertuarze Brodki, a jak pamiętamy, także wcześniej w repertuarze Bajmu. Przypomniane po latach w propozycjach do listy na 31 miejscu, przypomnę, głosujemy do jutra, bo to jutro piątek, do południa słuchamy listy po 19 jutro. Teraz Oasis na chwilę przed 19. Yeah.